بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أشكر الله سبحانه وتعالى لكم تكثير رحمة محمد صلى الله عليه وسلم. أولا أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله. Jambo la kwanza nawahusieni pasi na kusahau kuihusia nafsi yangu juu ya swala zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kwani kwa hakika wamefaulu wale wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo la pili, tunaendelea na kitabu chetu Subulu Salam Fima la yambaghi lilmuslimi jahlu, njia za amani katika mambo ambayo haifai muislamu kujingika nayo. Min alaqidati wassira, katika mambo ya itikadi na mambo ya sira. Waladabi walahkam, na adabu mbalimbali za dini yetu na hukumu mbalimbali za fikhi na kadhalika. Naam, leo tunaendelea na dua za baada ya swala. Tupo katika kipengele cha pili cha adhkari. Kwa leo tutaangalia adhkari za baada ya swala biidhnillahi taala. Na tukianza, mtu akishamaliza swala yake kuna dua inabidi aziombe. Na jamaa, katika mambo ya muhimu, watu wakishamaliza kuswali wasikimbilie kutoka misikitini au kuendelea na pilika zao za majumbani kama mama zetu na dada zetu. Wajitahidi sana sana katika jambo zima la kufanya adhkari kwanza. Na hizi adhkari hazilazimishi umekaa kitako. Inawezekana umenyanyuka, unaendelea na pilika zako, au umetoka msikitini na tembea. Pia haikatazwi wewe kuendelea na adhkari zako. Adhkari unachotakiwa ni kuzifanya, uzitekeleze zile adhkari. Allah atuwafikishe katika hilo. Kwa tunaanza, Sheikh anasema fa idha faraghta min salatika faqul, ukishamaliza swala yako sema haya yafuatayo. Dua ya kwanza, astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah, unamwomba Allah msamaha. Katika baada ya wewe kumaliza swala yako, yani inawezekana kwenye swala kuna mapungufu, kuna kadha, kwa unamwomba Allah msamaha, astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah, anasema astaghfirullah mara tatu. Astaghfirullah maana yake Allah anakuomba msamaha, Allah anataka maghfira yako, nisamehe mimi dhambi zangu. Allahumma, dua ya pili, Allahumma anta salam, Allah haika wewe ndiye amani. Wa minka salam, na kwa kuwa wewe ndipo kuna kutoka amani. Tabarakta ya dhal jalali wal ikram, umetukuka umetakasika ewe mwenye utukufu na ukarimu, yani Allah subhanahu wa ta'ala. Na tukizungumzia amani chini kwetu bwana, kunahitajia dua sana ya amani. Allah atujalie amani yenye kudumu. Allahumma amin, Allahumma amin. Ukiwa pahala kuna amani, panapatikana kufanyika ibada za kumwabudia Allah subhanahu wa ta'ala, panapatikana watu kuishi kwa utulivu, panapatikana watu kukumbukana na kutembelea ndugu na jamaa. Lakini amani ikosekana, Allah atuepushe nayo jambo la kukosa amani, tashindwa kumwabudia Allah kwa wema kabisa. Kwa Allah turuzuku amani yenye kudumu na kuendelea, na tujalie tuishi wenye kupendelea na kheri na kujuliana katika jambo zima la kheri. Allahumma amin, Allahumma amin. Na tujitahidi si wenye kuchunga, tusiwe waharibifu wa kwanza wa amani. Endelea Sheikh, nilisahau kurejea dua mara tatu. Astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah, hiyo dua ya kwanza. Dua ya pili, Allahumma anta salam, Allah haika wewe ni amani, yani wewe hasa wewe Allah ndiye amani. Wa minka salam, na kwa kuwewe ndipo kuna kutoka amani, yani wewe unatugia sisi wanadamu amani. Tabarakta ya dhal jalali wal ikram, umetukuka wewe Allah mwenye utukufu na mwenye ukarimu. Allahumma anta salam, wa minka salam, tabarakta ya dhal jalali wal ikram. Dua namba tatu anasema Sheikh, Allah mhifadhi, Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Allahumma, ewe Allah, a'inni, nisaidie mimi, ama nipe nguvu mimi, ala dhikrika, katika kukumbuka wewe na kukutaja wewe. Wa shukrika, na kukushukuru wewe, na kuwa mimi ni mwenye shukrani kutokana na vile unavyonipa. Wa husni ibadatik, na mie pia niwe katika waja wako wema, ya rabbal alamin. Subhanallah 33. Kwa dua ya tatu anasema Allahumma inni ala dhikrika wa shukrika husni ibadatik. Dua ya nne anasema subhanallah, Allah umetakasika, na kusabahi Allah na kutakasa na kila jambo lenye mapungufu na madhaifu, Allah umetakasika wewe. 33, atasema mara 33. Walhamdulillah, na kila sifa njema ni za Allah. 33, atasema pia neno hilo mara 33. Allahu akbar, na atamalizia neno Allahu akbar 33 mara 33. Kwa kusema subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, zote hizo utakuwa unasema kila moja mara 33. Jumla zitakuwa 33 mara 3, 99. Kaendelea dua namba 5. La ilaha illa Allahu wahdahu la sharika lah, hapana mola anayestahili kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah peke yake. La sharika lahu, hana mshirika. Lahu lmulku, ufalme wote ni wa kwake. Walahu lhamdu, na kila sifa njema ni za kwake. Wahuwa ala kulli shay'in qadir, na Allah juu ya kila kitu ni muweza. Maratan wahida, atasema dua hii mara moja tu. Litukmila almi'a, ili atimize idadi ya hizi adhkari kwanza subhanallah mpaka kwenye la ilaha illallah, zinatimia 100. Yani subhanallah 33, alhamdulillah 33, jumla 66, Allahu akbar 33, na kwa jumla 99. Kisha ongezea 100, la ilaha illallah wahdahu la sharika la. La ilaha illallah, hapana mola anayestahiki kuabudiwa kwa haki kabisa isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wahdahu, peke yake. La sharika lahu, hana mshirika katika jambo hilo. Lahu lmulku, kila sifa njema ni kwake. Walahu lhamdu, na kila lahu lmulku, ufalme wote ni kwake. Walahu lhamdu, na kila sifa njema ni kwake. Wahuwa ala kulli shay'in qadir, na yeye juu ya kila kitu ni muweza. Maratan wahida, ataisoma hii dua mara moja tu. Litukmila almi'a, ili atimize idadi ya hizo dua zipo ngapi? Zipo 100. Fa in lam tastati', kama ukishindwa, an taqulu dhalika, an taqula dhalika, kusema maneno hayo. Faqul, sema subhanallah 10, sema neno subhanallah mara 10. Walhamdulillah 10, inna alhamdulillah mara 10. Wallahu akbar 10, sema na neno Allahu akbar mara 10. Kwa hiyo badala ya kusema 33, sema 10 kwa kuanzia, kisha jizoeshe mpaka uzoee kuzisema ngapi? 33. Naam, leo tutaendelea, tuzimalizeni hizi dua zote za baada ya swala, alafu nitazirejea. Kwa hiyo huenda darasa ikarefuka kidogo, lakini ni katika kusoma, maana dua si nyingi, ili mtu leo tukimaliza hapa, baada ya dhuhuri ikiwezekana apige picha huu kurasa urejelee, ajifunze hizi dua mpaka aziweze, asisahau, awe anazisoma kila siku. Akasema baada kulli salatin, na kila baada ya swala, kumaliza swala ya faradhi, iqra ayat al-kursi, soma aya ya kursi. Ayat al-kursi maarufu, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la nawm lahu ma fi as-samawati wa ma fi al-ard man dha alladhi yashfa'u indahu illa bi'idhni ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwa al-'aliyyu al-'azim. Kwa hii aya ndo aya bora kuliko zote katika kitabu cha Allah, yani Qur'an. Kwa mtu anatakiwa aisome kila baada ya sala. Anasema Sheikh, fa inna man hafadha 'alayha, yule ambaye atadumu kuirejelea hii ayatul kursi katika kila baada ya sala, lam yamna'uhu min dukhuli al-janna, hatozuilika yeye na kuingia peponi, illa an yamuta, isipokuwa ni atakapokufa. Kwa akifa ndio sababu yake kuingia peponi, yani kinachomzuia yeye kuingia peponi ni kufa. Kwa katika mambo muhimu ushasikia bwana, kama vile unaambiwa bwana, ukipita mlango huu wewe kila siku unapata hela kwenda kuchajia nyumbani, naona watoto wataacha kazi, watakuwa wanapita tu kwenye huo mlango. Ona mlango wa kuingia peponi mmoja wapo huu bado upo wazi. Watu wakimaliza swala, kumaliza kuswali, soma ayat kursi. Kila kumaliza swala ya faradhi, soma ayat kursi, ni mlango katika milango ya kupeleka katika pepo ya Allah directly. Endelea, waqra al-ikhlas, nasoma surati al-ikhlas wal muawwidhatayn, na muawwidha mbili zenye kuhitajia, zenye kumpa mtu ulinzi mbili. Kwa surati al-ikhlas ni qul huwallahu ahad, tumezoea kuita qul huwallahu ahad, na inasoma kama hivi: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هي ندير سورة الإخلاص شيء سوما ونسوما معوذتين يعني قل أعوذ برب الناس نقول أعوذ برب الفلق أبازنا سوما يبي قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. هي معوذتين هي كوانزا يبيل قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. إذن معوذتين ونسوم بمجانا آية الكرسي إلا بعد الفجر إسبقوا بعد الفجر والمغرب نمغرب فثلاثة وسوم مرة موجة وتسوم مرة نقابي مرة تاتو بعد كل صلاة مرة بعد كل صلاة سوم موجة إلا بعد الفجر إسبقوا بعد صلاة الفجر والمغرب صلاة مغرب فثلاثة سوم مرة تاتو وبعد كل صلاة أسمى وقرأ الإخلاص نسوم سورة الإخلاص والمعوذتين نمعوذات بيلي أم بني قل أعوذ برب الناس وقل أعوذ بالفلق نإخلاص نقول هو الله بس أنا سيما بعد كل صلاة مرة إلا بعد صلاة صمرة موجة موجة إلا بعد الفجر والمغرب إسبقوا بعد صلاة الفجر ومغرب فثلاثة نسوما مرتات وزد بعد الفجر والمغرب نونجز دوهي بعد صلاة الفجر نسوما مغرب لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سوما هيدو لا إله إلا الله أبانا مولا نستهيكي قوى بديوك وحكي كبيس اسبقوى الله وحده لا شريك له إكياكي أسيقونا مشريك له الملك وفالموتني وكواكي وله الحمد نكيل اسفنجيما نزاكواكي يحيي ويميت yeye ndiye anayekipa kitu uhai kama tulivyokuwa sisi hai hapa wa yumitu na yeye ndiye anayekifisha yani hicho kitu kinakuwa kimekufa. Anaendelea anasema anakihuisha baada ya kile kitu yuhii anakihuisha au kutupa uhai sisi na kuhuisha viumbe siku ya kiyama. Wa yumitu na yeye ndiye anayefisha baada ya kitu kuwa hai kama sisi ndio mlango tunaoelekea mlango wa mauti. Allah tujalie mwisho mwema. Allahumma amin. وهو على كل شيء قدير نايم تهيو juu ya kila kitu ni muweza. Allah Allah tujitahidi katika kusoma dua hii. Anasema Sheikh ashra marati mtu aisome mara 10 kwa unasema la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah lahul mulk wa lahul hamd yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli shay'in qadir 10 marat mara 10 وزد بعد الفجر خاصة نونجزي دواهي بعد صلاة الفجر. أنا سيما اللهم إني أسألك الله هاي كان قومي من أكوان به علما نافعا إليم ويني منفعا ورزقا طيبا نرزيكي ليكوان زوري يعني نرزوكو تقول تحلالك لتكوك زوري وعملا متقبلا نمتين ويني كباليك. وزد بعد الفجر خاصة naongeza dua hii baada ya salat al-fajr khas usiongeze katika sala nyingine. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a ewe Allah haikangu mimi na kuomba elimu yenye manufaa wa rizqan tayyiba na riziki iliyokuwa nzuri riziki njema isiyokuwa na maasi yani pate riziki ya halali wa amalan mutakabbala na uniruzuku niwe na matendo ambayo utayakubali yani matendo yake anayofanya yawe kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kendelea, wakabl, wakul baada salati alwitri, nasema maneno haya, baada ya sala ya witri, subhana almaliki alkudus, ametakasika mfalme, ambaye ni mtukufu alkudus, mtukufu. Thalatha marat, maratat, subhana almaliki alkudus, subhana almaliki alkudus, subhana almaliki alkudus. Kwa yule mfalme mwenye aliyetoa, yenda atakuwa ameivaa, au wengine watakuwa wameiotea kaaba. Na Allah mjuzi zaidi. Tujitahidi, tujitahidi katika kuzifanyia kazi hizi dua. Tazirejia dua zote kwa pamoja. Ukimaliza swala utasoma dua kama hivi. Isipokuwa zilizo kwa mara mbili mbili, mara tatu tatu, mara thelathini, sita zirejia. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحان الله مرة 3 نتات، الحمد لله مرة 3 نتات، الله أكبر مرة 3 نتات، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. كون سوما نهيو بعد كما لزا سبحان الله والحمد لله والله أكبر. كو كما لزا من نهاية وكما تكشين تكسما سبحان الله نينجي بس ما تكسما مراكومي كومي سبحان الله مراكومي الحمد لله مراكومي الله أكبر مراكومي. نبعد كلا صالة يا الفجير رسم آية الكرسي ترجع تينا، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. يرى سمع سورة الإخلاص معوذتين. تزرجي قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Hiyo ndo sura al-Ikhlas na muawwidhatain. Kisha utasoma mara moja katika kila swala isipokuwa swala al-Fajr na Magharibi, utasoma hiyo Ikhlas na muawwidhatain mara 3. Wazid ba'da al-Fajr wal Maghrib, naongeza dua hii baada ya swala ya Fajr na swala ya Maghrib. Anasema la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Akamalizia hapa na dua mbili. Ya kwanza anasema wazid baada salati alfajri khasa, naongeza dua hii baada ya sala ya fajri peke yake. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Na mwisho kul baada salati alwitri subhana almalik alquddus 3 marrat. Sema maneno haya baada ya kuwa maneno haya yametamkwa, na sisi nabii tuyatamke baada ya alfajiri. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، بعد صلاة الفجر خاص، اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. بعد صلاة الوتر خاص وتصوم دوا سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس مرتات. المهم يعني هيك تنبيه يابا، صلاة الوتر جماعة وينجو نشانغاني صلاة الوتر ينزكانا فيه كاركا موجة، swala ya witri inawezekana ikawa rakaa 3, swala ya witri inawezekana ikawa na rakaa 5 na kuendelea, yani kwa namba za witri. Ila rakaa 1 pia nayo ni katika swala za witri. Kwa hiyo isikupite japo umemaliza baada ya swala isha umechoka sana, swali japo rakaa 1 au rakaa 2. Ibada ninazopenda zaidi mbele ya Allah ni zile zinazokuwa za kila siku, hata kama sio ndugu. Kwa tujitahidi katika utunza amani, tujitahidi katika kutekeleza hizi adhkari za asubuhi na jioni. Allah aturuzuku elimu yenye manufaa na atunufaishe kutokana na kile tulichojifunza, na atuzidishie elimu ya Rabb, tuzidishie elimu ya Rabbul Alamin. Allahumma amin, Allahumma amin. Wa hadha, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.